bir şans daha olmalı dedi. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar. Mor ve Ötesi'nden Deniz'e doğruyla C vitaminini açtık bugün de. Evet, yaklaşık bir saat boyunca yine birlikte olacağız. Güzel şarkılar dinleyeceğiz ve küçük küçük notlarım var, bunları sizlerle paylaşacağım. Bugün 27 Aralık Perşembe, yavaş yavaş yılda, ayda, haftada sona eriyor. Bakalım yılbaşından sonra daha doğrusu neler yaşayacağız? 2013 bizlere neler getirecek? Umarım güzel şeyler getirir. Umarım kötü şeyler bu yılda kalır diyelim. Ama yılbaşı mesajını vermek için elbette daha erken. Pazartesi de buradayız. Dolayısıyla pazartesi günü yılbaşı programı özelle karşınızda olacağım ama bugünlük yine her zaman olduğu gibi hava durumuna şöyle bir bakalım. Sonra da gündemden notlarımızla başlayalım. Efendim, yapılan son değerlendirmelere göre bütün bölgelerimiz parçalı ve az bulutlu geçecek bugün. Zamanla batı bölgelerimiz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Özellikle sevgili dinleyenler, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi de bekleniyor. Uyarı babında yine buzlanma ve don olayı uyarısı var, özellikle sürücü arkadaşlarımıza. Ama bunun dışında hava güzel, gayet iyi. Dün 13 dereceyi gördük üstelik. Bugün peki kaç derece derseniz, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor İstanbul'da. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor demiştim. Bugün 15 dereceyi vuracak hava sıcaklığı. Dolayısıyla oldukça sıcak bir gün yaşayacağız sevgili dinleyenler. Bu hafta zaten tüm temennimiz böyleydi, biliyorsunuz. Hani bol bol güneşli günler bizi bulsun demiştik. Özlemiştik çünkü. Biraz da güneşle hasret gideriyoruz değil mi? Bir şans daha olmalı yaşamak için demişti Mor ve Ötesi. Bulutsuzluk gözlemi de yaşamaya mecbursun diyor. Radyo Hava. Canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş olabilir. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin, kim bilir. Günlerin getirdiği, senin yitirdiklerin, sanki hiç umut yok. Çok yorgunsun. Yorulsa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Bugün duyduğum haberler sana utanç veriyor olabilir. Bugün din ve petrol uğruna cinayetler işleniyor olabilir. Mostar köprüsü çökmüş, neretva ne kadar üzgün, kim bilir. Günlerin getirdiği açlık ve gözyaşı, insan hep umut eder, biliyorsan bunu. Yaşamaya mecbursun. yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Senfonik orkestra ile birlikte verdikleri bir konser kaydıydı. Yaşamaya mecbursun dedi Bulutsuz Gözlemi ya da diğer bir ismiyle Nejat Yavaşoğulları diyelim. Efendim gündemden ilk haberim, Erdoğan bugün Rektör Acar ile görüşecek. Biliyorsunuz ODTÜ olaylarına dair yapılan açıklamalar ardı ardına bu haftaya damgasını vurdu. İşte bugün de halen devam ediyor. ODTÜ öğretim üyelerini öğrencilere destek vermeleri nedeniyle sert biçimde eleştiren ve mesleği bırakmaya davet eden Başbakan Erdoğan, bugün saati 14'te öğrencilere destek çıkarak polisi aşırı güç kullanımı nedeniyle sert biçimde eleştiren ODTÜ rektörü Profesör Doktor Ahmet Acar'la bir araya gelecek. Görüşme talebinin Rektör Acar'dan geldiği ifade ediliyor. Öğrencilere yönelik polis şiddetini sert biçimde eleştiren, bu tavrı öğretim üyelerinden de destek bulan Rektör Acar'ın yaşanan gelişmeleri kendi bakış açılarından aktarmak için randevu istediği, Başbakan'ı olaylar ve tutumları konusunda bilgilendireceği belirtiliyor. Erdoğan'ın Acar'la görüşeceği saatlerde öğrenciler ve sivil toplum örgütleri ODTÜ'deki Devrim Stadı'nda büyük bir protesto gösterisi yapmayı tasarlıyordu. Ancak dün akşam saatlerinde rektörlüğün bu etkinliğe sıcak bakmadığı ve izin vermeyebileceği haberleri kulislere yansıdı. Rektörlükten net bir açıklama yapılmazken öğrenciler etkinliği mutlaka kampüsteki statta yapacaklarını açıkladılar. Rektörlüğün bu tutumunun Erdoğan'la Acar'ın görüşmesinden kaynaklı iddiası ise kulislere yansıdı diyor. Evet, durum bu. Bugün saati 14 itibariyle görüşme gerçekleşecek. Sonrası da sanıyorum akşam bültenimize yetişir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 18 ana haber bülteninde bu konuya dair gelişmeleri bizden yine dinleyebilirsiniz. Yeni türküyle devam edelim yayınımıza. Sevda mıdır yoksa diyor. Radyo Hava. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın bir sözüm yeter. Geceler geçer. Nedir bu hallerin, nedir bana bir anlatan olsa. Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Kararsız kapının önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece. Beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Tutsak eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? gözlerinde kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Her gece kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşümde. Yeni türküden dinledik. Sevda mıdır yoksa dediler sevgili dinleyenler. Bir metrobüs şoförü faciayı önledi. İstanbul Şirinevler'de kontrolden çıkan bir minibüs metrobüs durağına devrildi. Kazada minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Metrobüs şoförünün manevrası büyük bir faciayı da önlemiş oldu. Şirinevler'den Avcılar yönüne giden 32 yaşındaki Mehmet Nemli yönetimindeki minibüs iddiaya göre otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak Şirinevler metrobüs durağına devrildi. Boş servis minibüsünü son anda fark eden metrobüs şoförü yaptığı manevra sayesinde kazanın büyümesini engelledi. Kazada araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Bakırköy Doktor Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Bu arada otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle E5 karayolundaki trafik bir süre aksadı. Minibüsün kaldırılmasının ardından metrobüs yolu trafiğe açıldı. Bugün gerçekleşen, bu sabah daha doğrusu gerçekleşen bir olay. Evet, 9-6 yolları desin o zaman Yaşar Kurt. Hep beraber dinleyelim. Sıcak, inanın sonrası yok. Sabah akşam çalışırız. Bakmayın tantanaya çok. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada, 9-6 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ızdırap. 9-6 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Savrulmuşuz odalara, bahara, dağlara hasret. Şu gördüğüm döner koltuk, sanki ömür törpüleyen rulet. Umutlar bir kasada, sıkışmış bir masada, 9-6 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda, sanki yarın dünden uzak, bitmeyen ızdırap oy. 9-6 yollarında, bir zincir boğazımda, sıkar sıkar gevşetemem, ağlayamam. Ayda yılda altı yollarında gülmek yasak. Ayda yılda bir kaçamak, kaçsak bile yaşama bak. 9-6 yollarında gülmek yasak. Yaşar Kurt seslendirdi. Bu Aykut Kocaman olayı da yılan hikayesine döndü. Biliyorsunuz sevgili dinleyenler, işte Aykut Kocaman istifa etti. Ardından tekrar Aziz Yıldırım'la görüşme olayı gerçekleşti. İşte dün akşam bülteninde istifasından dönmediğini açıklamıştık. Çünkü böyle bu minvalde bir açıklama vardı. Bugünse nete düşen haber tam tersi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün görevinin başında olduğunu resmen açıklanan Aykut Kocaman'a "başarılısın, başarısız olsaydın zaten işine ben son verirdim" sözleriyle önceki günkü toplantıda ikna ettiği bildirildi diyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiyalı'nın dün yaptığı resmi açıklamayla "hocamız görevinin başındadır" dediği Aykut Kocaman'ı Başkan Aziz Yıldırım'ın önceki günkü toplantıda ikna ettiği öğrenildi. İlk olarak geride kalan 2,5 yıldaki hizmetler için Kocaman'a teşekkür eden Başkan Yıldırım'ın "senin başarılı olduğuna ve daha da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Fenerbahçe'de başarısız olduğunu düşünseydim zaten ben görevine son verirdim" dediği bildiriliyor. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği kuruluşunun 20. yılını ve yeni yılı önceki akşam kutladı. Dernek binasındaki davete Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli bazı yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay da katıldı. Yıldırım ve yöneticilere teşekkür eden Koç, "altın gibi bir 2013 yılı yaşarız inşallah" dedi diyor haber. Evet, tabii bu habere göre de Aykut Kocaman geri döndü. Bakalım açıklamalar nasıl devam edecek? Dediğim gibi biraz yılan hikayesine döndü. Kalacak mı, gidecek mi derken ama spor siteleri şu an itibariyle Aziz Yıldırım'ın ikna ettiğini açıklamış durumdalar. Tabii meraklısına diyelim. Futbolla herkes ilgilenmiyor malum ama memlekette de azımsanmayacak bir sayı var futbolla ilgilenen kitle açısından. Gündeme dair bu haberi de sizlerle paylaşalım dedik. Efendim Göksel seslendiriyor, Sarhoş. Beni terk etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoşum, sarhoşsunuz. Dönüyor başım, çok hoşsunuz. Sarhoşum, sarhoşsunuz. İstanbul'un kuzeyinde inşa edilecek yeni şehir için protokol imzalandı sevgili dinleyenler. Haberiniz var mı bilmiyorum ama 40 bin hektarlık alanda dönüşüm başlayacak. Yeni şehir inşa edilecek. 3. havalimanından Büyükçekmece'ye kadar olan alanda kurulması planlanıyor. İstanbul'un kuzeyine inşa edilecek yeni şehrin planları yavaş yavaş böylece belli olmaya da başladı. Buna göre plansız, imarsız, riskli binalar tamamen yıkılacak. Yerine daha sağlıklı yaşam koşulları oluşturulacak. İnşa edilecek 3. havalimanından Büyükçekmece'ye kadar olan alanda yeni bir şehir yükselecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, arazinin çok büyük bir kısmı askerin çekildiği arazidir. Yani bomboş arazidir, iyi bir şehir çıkacağını düşünüyorum diye açıklamada bulundu. 40 bin hektarlık alanda dönüşüm başlıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün açıklamaları ise ilginç. Akgün iskanlıymış, iskansızmış, bunlara bakılmaksızın yenilenmesi lazım. Bunların hiçbiri teknik anlamda yeterli değildir. Büyük depremde ayakta kalmaları mümkün değildir dedi. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut arasındaki protokol imzalandı. Dönüşüm başlayacak ama Akgün'e göre eski dönemlerde imar affına uğrayan binaların da gözden geçirilmesi gerekliymiş. Dolayısıyla Akgün iskansız, ruhsatsız, özellikle 99 depreminden önce yapılmış binaların tamamı yıkılıp yerine yenisi yapılmadığı sürece İstanbul'da kaybımız çok olur diye açıklamalarda bulundu. Evet, açıklamalar böyle sevgili dinleyenler. Yeni İstanbul için 40 bin hektar dönüştürmek için hazırlık aşamasında, yani İstanbul'un kuzeyinde inşa edilecek yeni şehir için protokolde imzalandığına göre süreci yine takip ederek sizlere ileteceğiz. Şebnem Ferah'tan dinliyoruz şimdi. Sil baştan diyecek. Sonra tekrar buluşacağız. Her okuduğumuz yeni bir kitap aslına bakarsanız sil baştan kurduğumuz bir dünyadır. İşte şimdi sırada edebiyat dünyası var. Yeni çıkan kitaplardan birkaç tane sizler için ayırdım ve bunları sizlere tanıştırmak istiyorum. Özellikle 2012 biterken Metis Edebiyat'tan çıkan Gece kitabı Tuncer Erdem'in bir kitabı sevgili dinleyenler. Bilge Karasu metinleri yazdı. Kapak resmi Tuncer Erdem'e ait. Yayını hazırlayansa Semih Sökmen. Gece yavaş yavaş geliyor, iniyor, çukur yerlere dolmaya başladı bile. Oraları doldurup ovaya yayılmaya başlar başlamaz her yer boza dönüşecek. Işıklar yanmayacak bir süre. Ne çukurda ne düzde. Gece oluyor yavaş yavaş. Bağırsaklarımızın içinden yüreğimize, gözlerimize doğru yükseliyor. Bilge Karasu'nun Türkçe edebiyatın en önemli metinlerinden biri olan Gecesi böyle başlıyor. Gecenin başlangıç bölümlerini resimleyen Tuncer Erdem bize bir yandan bu metinle kurduğu kişisel ilişkiyi gösterirken diğer yandan da hepimizin aslında yaşarken de okurken de deneyimlerimizi nasıl resimleyerek, görselleştirerek kaydettiğimizi hatırlatıyor. Hatırlıyoruz gecenin imgeleri. Hala çok yakın. İşte böyle Tuncer Erdem'in Gece kitabı, Can Yayınları'ndan çıkan bir başka kitapsa Uygarlığı Değiştiren Yüz Kedi ismiyle yayınlandı. Sevgili dinleyenler, Sam Stell'in Yaşam dizisi içerisinde yer alan yeni kitabı. Oldukça ilginç bir kitap. Tek bir kedinin uygarlığı değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsanız koca bir canlı türünü tek başına yok eden Tibbles'ı duymamışsınız demektir. Ya da Pakistan'la Amerika arasında diplomatik bir tartışmayı tetikleyen Ahmet Abad adlı kedi yavrusunu ya da bir tutam tüyüyle bir katilin yakalanmasını sağlayan Kartopu adlı Kanada kedisini. Bunlar uygarlığı değiştiren 100 kediden yalnızca 3'ü. Elinizdeki bu kitap bilim, tarih ve sanata ve daha birçok alana katkıda bulunan kedilere selam duruyor. Büyük edebiyat yapıtlarına esin kaynağı olanlardan tutun da polise telefon ederek sahibinin hayatını kurtaranlara kadar kedilerin zekasını ve cesaretini gözler önüne seren birçok örnek var bu kitapta. Bütün bu kedicikler tarihi az çok değiştirdiler. Bunu umursamamaları, hatta yaptıklarının farkında bile olmamaları çok daha basit bir işi becerince yaygara koparan insanlara örnek olmalı demiş çevirisi Ayşen Anadolu'ya ait olan bu kitap. Can Yayınları'ndan çıktı Uygarlığı Değiştiren Yüz Kedi, gülümseyerek okuyacağınız kitaplardan sadece bir tanesi. Hiç doymam, adını koymam, oy oy, sana hiç doymam. Müzik kuş uçar gökyüzünde süzülür. Bir çocuk bütün oyunlara yazılır. Bir gül kokar tüm çiçekler ezilir. Bir tel kopar ahenk ebediyen kesilir. Bir gül kokar tüm çiçekler ezilir. Bir tel Rüyaydı Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Tiyatro açıkça dut şerbetiyle karşımızda tiyatro severlere duyurulur. Ocak ayı boyunca da Kadıköy Öykü sahnesinde sahneleyecekler oyunlarını. Tiyatro açıkçanın bu sezon sahnelemeye başladı. Sertaç Ayvaz'ın yazıp yönettiği Dut Şerbeti seyircisiyle buluştuğu ilk günden bu yana çarpıcı hikayesiyle izleyenleri etkiliyor. Suratına tiyatro türündeki bu oyun seyircisine farklı bir seyir tecrübesi de yaşatıyor. Rengiyle, kokusuyla, kıvamıyla izleyenleri bambaşka bir dünyaya davet ediyor. İki ailenin iç içe geçen etkileyici ve yürek burkan hikayesi anlatılıyor. Dut şerbeti şiddetin, sevgisizliğin, iletişimsizliğin ve geçmiş zamanın çorak topraklarını suluyor. Sevgisini ve iyi niyetini korumaya çalışan önce anne sonra eş olan Nevin bir triko atölyesinde çalışmaya başlar. Vicdanın ve şefkatin merkezinden çok savrulmuş olan Rıza, Nevin'in dünyasında yeni yaralar açmış devam eder ve yaşanacak yeni bir hayatı değiştirdiğini bilmeden üstelik. Evet sevgili dinleyenler, Kadıköy Öykü sahne Bahariye'de Sakız Gülü Sokak'ta, özellikle Rex sinemasının sokağında olduğunu özellikle İstanbullulara belirtelim. Ya da ayrıntılı bilgi almak isteyenler öyküsahne.com ya da tiyatroaçıkça.com'dan da ayrıntılı bilgi edinebilirler. Ama Ocak ayı boyunca izleyebileceğiniz keyifli bir oyun sizleri bekliyor. Özellikle Tiyatro Açıkça'nın Dut Şerbeti için. Demet Sağıroğlu'nun son albümünden dinliyoruz şimdi de Bir Köşede Yalnız diyor. Sensizim sensizken inan ki köşede yalnız dedi Demet Sağıroğlu'ndan dinledik sevgili dinleyenler. Tabii yeni albümlerden böyle çokça yer vermeye çalışıyoruz ama yayınlarımızda. Özellikle bu cuma gösterime girecek olan bir film var ki bol ödüllü ve meraklısının da hasretle beklediği filmlerden bir tanesi. Michel Haneke'nin Aşk filmi nihayet gösterime giriyor. Fransa, Almanya, Avusturya ortak yapımı dram türünde bir film. 80'lerinde emekli ve eğitimli iki müzik öğretmeni olan George ve Anne, ilerlemiş yaşlarına rağmen geride kalan ömürlerini huzur ve mutluluk içerisinde geçiren bir çifttir. Ayrıca kendileri gibi müzisyen olan kızları Eva, Avrupa'da onlardan uzakta ailesiyle yaşamaktadır. Yaşlı çiftin sakin hayatı bir gün Anne'in kriz geçirip boyundan aşağısının felç olmasıyla alt üst olur. George sevgili karısına elinden geldiğince iyi bakar ama onun da yapabilecekleri sınırlıdır. Üstelik Anne'in durumu gitgide kötüleşmektedir. George çareyi en sonunda iki ayrı hemşire tutmakta bulur. Şimdi onca yıla yayılmış olan evlilikleri bir kez daha bağlılık sınavı verecektir. Usta yönetmen Michel Haneke'nin son filmi olan yarı otobiyografik yapımın başrollerinde ise Emmanuel Riva varmış. 2012 Cannes Film Festivali'nden anımsıyorsunuz filmi. Altın Palmiye ile dönmüştü. Film başyapı Kıtlar arasında gösterilmişti. Ülkemizde ne zaman gösterime girecek diye beklerken işte 28 Aralık'ta bu yılın son cumasında bizlerle buluşacak. Sinema salonlarına gidenler bu filmle çok rahatlıkla buluşabilirler diyelim. Arzu edenler Aşk, Michel Haneke'nin Aşkı bu cuma vizyonda. Yazdın, çizdin aman aman. Duman'dan dinledik sevgili dinleyenler. Geldik yavaş yavaş programın da sonuna. Yine yayın akışımızı sizlere anımsatarak vedamızı edelim. Bugün 27 Aralık Perşembe demiştim. 11.30'da Eczacı Gülcem'in Kılıç karşınızda olacak yine bir soru ve yanıtıyla. 12'de öğle bülteninde yine ben olacağım karşınızda. 13 itibariyle ise Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek 14'e kadar. Ardından Türküler ve Yaşam programı saat 15'te sizlerle buluşacak. Yine birbirinden güzel ezgilerle buluşmayı düşünenler saati 15'te Eczacı Celal Özel ve Sevgican Dalga'nın hazırlayıp sundukları Türküler ve Yaşam programı için radyo başında olsunlar. Sesler ve Renkler programıyla Ferhunde Özgüler ise hemen ardından mikrofon başında olacak saat 16'da. 17 itibariyle ise yine sanat müziğiyle günü kapatacağız. Bahattin İmer birbirinden güzel seçkileri Yaşamdan Nameler programında sizler için seslendirecek. Sunacak diyelim ve ardından da 18 ana haber bültenimiz olacak. Şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyenler. Keyifli bir gün diliyorum herkese. Tekrar buluşuncaya kadar yarın aynı saatte tekrar mikrofon başında olacağım ben. Hoşça kalın diyorum. Nilüfer ve Badem birlikte seslendiriyorlar. İntizarla veda ediyoruz. Radyo Hava. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.